Vinekontoret Sussi. Hej. Hej. Jag var lite intresserad av någon tårta till en bemärkelse idag. Skulle man kunna beställa någonting i förväg? Ja. Det går bra. Ja. Ja. Jag skulle vilja ha någon sån här med marsipan men inte prinsesstårta. Har du någonting, någon annan? Nej, inte med marsipan. Hej, vad har du mer i övrigt då? Utan marsipan? Jag har frukttårta, jag har apelsinfromage, chokladmos. Chokladmos? Ja, hjortrontårta. Är den god med chokladmos? Är den, den är lite god. Speciell? Det är chokladmos och mandelbottnar och så river choklad över. Ja, okej. Okay. Du, men vad sa du mer? Nogat, hade du någonting med det? Nej. Vad var det för någonting? Frukttårta hade du någon? Frukttårta har jag med sockerkaka och vaniljkräm. Ja, jag sitter här och onanerar lite medan vi pratar. Trevligt. Tack ska du ha, hej då.